الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التفريق، أبت قال لك تفرق سنتنا محسنات معنوية، أبت محسنات معنوية تفرق سنتنا. Hüvə, o tefrik nedir? En yufarriqa, kişinin tefrik etmesi, ayırmasıdır. Beyne şeyeyni, iki şeyin arasını tefrik etmesidir. Nasıl iki şey? Min nev'in vahidin. Bir nev'i, bir türden olan iki şeyin arasını tefrik etmesine. Tamam mı? Ayırmasına. Ha. Evet, bu da bu da aynıdır. Ama bu farklı, bu da farklıdır. Tamam mı? En yufarrika okursan kişiye veriyorsun onu. Tamam mı? Evet. Hüve tefrika en yufarrika. Ayrılmasıdır. Ama ayrılması uygun değil. En yufarrika kişinin, sözü söyleyen kimsenin ayırmasıdır. Beyne şeyeyni, iki şeyin arasını, öyle iki şey ki efendim kâineyni min nev'in vahid. Bir nev'iden bir türden. O da ihsan, o da ihsan. İhsan, ihsan. Ama ikisi aynı şey değil. Biri yağmur damlası, diğeri bir kese altın. Mesela. Kekavlihi, tamam. İşte şairin sözü. Şair şu sözünde tefrik sanatını uygulamış. Tefrik sanatına örnek olacak bir şiir. Nedir o? Ma nevalul gamami vakte rebi'in كَنَوَالِ الْاَم۪يرِ يَوْمَ سَخَائِنْ فَنَوَالُ الْاَم۪يرِ بَدْرَةُ عَيْنٍ وَنَوَالُ الْغَمَامِ قَطْرَةُ مَاءٍ. Tamam. مَا نَوَالُ الْغَمَامِ. Bulutun ihsanı, bahşişi değildir. وَقْتَ رَب۪يعٍ. وَقْتَ رَب۪يعٍ. İlkbahar vaktinde. Bulutun ihsanı, İyiliği, bahşişi değildir. Kenevalil emiri. Emirin, kralın, padişahın bahşişi gibi değildir. Yevme sehain. Cömertlik gününde. Padişahın cömertlik gününde gösterdiği bahşiş, ihsan gibi olamaz. İlkbaharda bulutun gösterdiği ihsan ve iyilik. Niye? Bak, ikisi de ihsan. O da ihsan, o da ihsan. O da neval, o da neval. Ama arada fark var. Şimdi tefrik ediyor şair. Diyor ki, fenevalul emiri. Emirin bahşişi, kralın bahşişi, padişahın bahşişi. Bedratu aynin. Altın kesesidir. İçinde altın dolu olan kesedir. Sevindiği zaman da bir kese altını ihsan eder. Ve nevalul gamami. Ama bulutun ihsanı katratu ma'in. Bir katra, bir damla su. Suyun da bir damlası, bir damla su. Yani biri su ihsan ediyor, biri kese, bir kese altın ihsan ediyor. Ne oldu şimdi? O da neval, o da neval. İkisi de aynı şey, aynı türdendir. Ama aralarındaki ne yapıldı? Fark ortaya konmuş oldu. Tamam? Evet. Es-Saminus 8.si nedir? Et-Taksimu, taksim sanadı. Taksim nedir? Kısımlara ayırmak, bölümlere ayırmak demektir. Parçalara ayırmak. Hüve o taksim, imma ya istifa'u aksami şey'i, bir şeyin kısımlarını tam tas tamam zikretmektir. Hepsini zikretmek, hiç geriye bir şey bırakmıyor yani. Bir şeyin kısımları var. Onun kısımları budur, budur, budur diye hepsini ne yapma? Zikretmektir. İstifa almak demek. Tam manası vafi olarak, tam olarak zikretmek. Tamam mı? İstifa-u aksam-ı şey, bir şeyin kısımlarını tam olarak ortaya koymak. Örnek, nahvu kavli şahane. Bak diyor. Ve a'lemu, ve a'lemu ilmel yevmi vel emsi kablehu. وَلَاكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا ف۪ي غَدٍ عَم۪ي. Tamam? Ve alemu ben bilirim. İlmel yevmi. Bugünün içinde olanı bilirim. Bugünün içinde, bugün de meydana gelen ma'lumu bilirim. Tamam mı? İlmel yevmi, yani el ma'lum ellezî kâne fî hâzel yevm. Bugünün içindekinin bilgisini bilirim. Vel emsi, dünün bilgisini de bilirim. Tamam. Kablehu. Ya bu şiirde aynı zamanda ne var? Haşib var değil mi? Kablehu fazla yani. Vel emsi deyince zaten onu ifade ediyor. Vel emsi kablehu. Bugünden önceki gün, yani dünün bilgisini de bilirim. Tamam. Velakinneni, fakat ben an ilmi ma, o şeyi bilmek ki fi gadin, yarın içinde olacak olan şeyleri bilmekten ise ami, körüm. Körlüğüm var ben. Zaten bir şey ya şu andadır, ya dündür, ya yarındır. Bunun başka bir kısmı var mı? Bir malum ya şu anda olandır, ya malum dün olmuştur veya yarın olacak. Tamam. Adam o kısmın bütün şeyleri ne yapıyor? Her bir kısmını ortaya koyuyor. Ve imma, ya da bu taksim nedir? Zikru müteaddidin. Müteaddidi zikretmek. Birçok şeyi, birkaç şeyi zikretmek. Daha ve irca'u ma, ol şeyi döndürmek ki liküllin, her biri için olanı döndürmek ilehi kendisine. Yani birkaç şeyi zikrediyorsun. Ondan sonra o zikret, önce de zikrettiklerinin her birine raci olanı da ona, onunla ilgili ona döndürmektir. Alet ta'yini belirlemek yoluyla. Bu buna, bu buna, bu buna. Tamam? Şimdi birkaç şey zikrediliyor. Ondan sonra o birkaç şeyin her birine tayin yoluyla, belirleme yoluyla bu, bu, bu diyerek her birine raci olan, her birine uygun olan şey döndürülüyor. Tamam. Ve irca'uma, o şeye raci kılmaktır. Ve irca'uma, o şeyi raci kılmak, döndürmek likülli, her biri içindir. Yani zikretmiş olduklarını, her birine ait olanı da döndürmektir. İleyhi kendisine, alet ta'yini, ta'yin yoluyla, belirleme yoluyla. Yani karambolle değil, yani açık açık beyan ederek, yani ortaya koyarak, muayyen bir şekilde, tayin edilmiş olarak. Kekavlihi, şairin sözü. Ve la yuqimu ala daymin yuradu bihi illel ezellani illel ezellani ayrul hayyi vel vetet. Ayru, ayru. İkisi de olması lazım, bir bak bir götür yine. هذا تعيين التن هذا شو على القصف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد ولا يقيم durmaz beklemez sabretmez على وهم على ظلم zulüm üzerine beklemez durmaz. Öyle zulüm ki yuradu bihi, ona murad ediliyor. Kendisine murad edilen bir zulme karşı hiç kimse durup beklemez. Yani kendisine bir zulüm yapılıyor da, kendisine bir zulüm yapılıyor, bir haksızlık yapılıyor da orada duruyor. Böyle hiçbir kimse. Ela ayru da var mı? Yok. Tamam. Bunda da yine eşek manası var bu. Hamir. Bu daha çok kafile manasına kullanılıyor da. El ayru, el hamar. Tamam. Zulüm kendisine murad edilen bir kimse, o zulüm üzerine hiç kimse beklemez. İllel ezellan. Ezellu ezellan. İllel ezellan. İki tane çok zelil var. Zelil. horlanmış var iki tane. Bunlar bekler. İki tane aşırı zelil var. Bu ikisi kendilerine zulmediler, yine beklerler. Kimmiş bunlar? Ayrul hayyi, biri kabilenin eşeği, kabilenin eşeği, mahallenin eşeği yani, hımarı. Vel vetedü, bir de vetet, kazık. Biri kazık, tamam mı? Bir tanesi de mahallenin eşeği. Allah Allah. Hâdâ şu, yani ayrul hayyi, kabilenin eşeği, alel hasfi, bir bak bakalım ona, zillet üzerine olması lazım. Alel hasfi, yani düşüklük üzerine, ezilmişlik üzerine, merbutun, bağlanmıştır bir rummetihi, rumme böyle şey, rumme o ip ama böyle şey, artık böyle kopacak derecede yani, eski bir ip yani, eski bir ip. Tamam mı? Böyle güçlü bir ip değil yani. Eski püskü bir ipiyle zillet üzerine ezilmiş bir vaziyette, böyle horlanmış olarak oraya bağlanmış. Halbuki kafayı çekse şöyle, o eski ipi oradan koparacak ve özgürlüğüne kavuşacak yani. Gelen geçen ona yük vuruyor. Tamam mı? O hasf üzere, o düşüklük üzerine böyle, değil mi? Ver hocam, rezalet, adilik, böyle, aşağılık. Böyle aşağılık bir vaziyette, zulm üzerine o eskimiş, rumme de eskimiş ip, o eskimiş iple bağlanmış. Ya ona biraz kafanı kullan, çek kafanı böyle de kurtar kendini, yok bekliyor. Gelsinler de sırtıma yükü yüklesinler, beni göne. Veda şu ise, şu iki taneydi ya, ikincisini de şimdi tayin ediyor. Veda şu, şu kazık ise, yüşeccu, başı yarılıyor. Şec. Yüşeccu, böyle vuruluyor kafasına. Kazık yere kalkmak için ne yapıyor? Yere çarpıyor, vuruyor adam üstüne. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Başı yarılıyor ha böyle. Tamam mı? Fela yerfi lehu ehad. Hiç kimse ağıt yakmaz. Fela yerfi, ağıt yakmaz. Lehu, o kazık için ehad. Hiçbir kimesine, hiçbir kimse onun arkasına ağlamıyor. Adamın başı yarıldı. Yani kazığın başı yarılmış. Kimse acımıyor. Vur vur vur, gene vuruyor. Yani demek zulüm üzerine, kendilerine zulüm yapıldığı halde bekleyen iki şey var. Biri kabilenin eşeği, diğeri de kazık. Kabilenin eşeği zulüm üzerine, yani bayağılık, aşağılık olmak üzere böyle gevşek, eski bir iple bağlanmış, kendini oradan kurtarmaz. Kazığın da başı yarılır da hiç kimse onun arkasından ağıt yakmaz. Evet, anlaşıldı? Şimdi burada iki şey zikretti. Ondan sonra her birine ait olanı tayin ile ne yaptı? Ona irca etti, döndürdü. İşte buna da ne deniyor yine? Taksim sanatı deniyor. Ve imma, ya da bu taksim neyle olur? Ne, nasıl meydana geliyor yani? Ve imma, ya da taksimu, zikru ahvali şey'i, bir şeyin hallerini zikretmek. Zikru ahvali şey'i, bir şeyin hallerini, durumlarını ortaya koymak, zikretmek. Ama ne olarak? Muzafen, izafe edilmiş olarak, nispet edilmiş olarak, ila küllin minha, onlardan, o hallerden her birine de izafe edilmiş. Onların halleri var ama o hallerden her birine de izafe edilmiş, nispet edilmiş. Ma yeliku bihi, o şeye layık olan, onunla elverişli, onunla uygun olan şey de ona nispet edilmiş olarak. Bir şeyin kendisine nispet edilmesi uygun olan halleriyle beraber zikredilmesi. Bir şeyin halleri zikrediliyor. Ama o haller nasıl zikrediliyor? Ona layık olan sıfatlarıyla beraber. Tamam mı? Ona layık olan, ona uygun olan sıfatlarıyla, vasıflarıyla beraber zikredilmiş. Şimdi şiirde görelim. Kekavlihi, şairin sözü. Diyor ki şair, Se'etlubu hakkı bil kana ve meşayiha. Ve meşayiha. İkisi de olur. K كأنهم من طولي ملتثموا. Burasını düzeltiyorsunuz. Meltesemu murdun. Sikalin iza laqav khifafin iza du'u kesirin iza vav düşmüş, onu şey yapın. İza şeddu قَلِيلٍ اِذَا عُدُّوا. سَيَطْلُبُ yakında arayacağım, isteyeceğim. Hakkı, hakkımı talep edeceğim, isteyeceğim. Neyle? بِالْقَنَا kargılarla, mızraklarla hakkımı isteyeceğim. Mızraklar yardımıyla hakkımı düşmanlarımdan isteyeceğim. وَمَشَايِخَ ve adamlarla, yaşlı görünümlü adamlarla, tamam mı? Yaşı kemale ermiş kişilerle, çoluk çocukla değil yani. Ve meşayiha, böyle yaşı kemale ermiş kimselerden oluşan orduyla hakkımı arayacağım, isteyeceğim. Şimdi bak meşayiha bak. Keennehum, sanki onlar, o adamlar, yaşı kemale ermiş kişiler. Min tuli meltesemu, yüzlerini örttükleri peçenin uzunluğundan, yani yüzlerine böyle peçe geçirmişler, o yüzlerine örttükleri peçenin uzunluğundan dolayı sanki onlar murdun, emredü, emredani murdun, yüzünde tüy bitmemiş delikanlılardır. Genç, tamam mı? Nasıl genç? Daha henüz daha yüzünde tüy bitmemiş yani. Öyle meşayih ki, meşayihin sıfatı yapıyoruz. Sigalin. Ağırdırlar. Sakilun sigalin. Ağırdırlar. Ne zaman da ağırdırlar? İza laqav. Düşman ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde. Yani böyle ayakları sağlam. Düşmanın önünden kaçmazlar. Ağırdırlar. Hifafin. Hafiftirler. Yani çabuk, süratlidirler. Ne vakitte? İza du'u çağırdı. Hop bu tarafa dendiği zaman da öyle yavaş yavaş hareket etmezler. Hemen oraya intikal ederler. Nerede bir şey var? Hafiftirler yani, böyle ağır adam değildirler. Ağırdırlar. Düşmanla karşılaştıklarında, ama çağrıldıkları zaman bir tarafa hamle yapmak üzere, o zaman hafiftirler. Yine öyle meşayih ki, yaşını başını almış adamlar ki, kesirin çokturlar. Kesirin çok. Ne zaman? İza şeddu, hamle yaptıkları zamanda, ucuma geçtikleri zamanda 10 kişidirler ama zannedersin koca bir bölük asker geliyor. Efendim, bir tabur asker geliyor, böyle çok sayıda gözükürler adamı. Öyle hamle yaparlar böyle. Bir kişisi 10 kişiye bedel olur yani böyle. Tamam? İza şeddu. Burayı tasih edin ona. İza şeddu. Hamle yaptıkları, İza hamelu yani. Hamle yaptıkları zaman da çokturlar. Galilin. Azdır. O meşayih azdır. Ne zaman? İza uddu, sayıldıkları zaman. Ya diyor, bir öncü birlik gönderelim. Bunlar kaç adamdırlar? Bunlar öyle bir siper, öyle bir kamufle oluyorlar ki, ya kimse yok diyor burada. Kendine öyle bir kamufle ediyorlar ki adam yok piyasada. Ama hücuma geçtikleri zaman yok, sanki dersin bir ordu yığılmış geliyorlar. Şimdi bak, meşayihı zikrediyor, onun hallerini zikrediyor ama bak halleri ne? Peçe örttükleri zaman, örttüklerinden dolayı sakalları kapanmış, sakalları kesilmiş. Lan bunlar yaşlı ihtiyarlar toplanmış buraya. Bunlar ne yapar diyecekler. Ama peçeyi örttüğü zaman da yüzünü kapatmış ya. Görülmüyor şimdi. Ulan ihtiyar mıdır? Delikanlı mıdır? Nasıl bir şeydir? Belli değil bak. Bir. İki. Ağırdırlar diyor. Bak bu bir hal. Ağır. ağır ama nerede ağır? Düşmana karşı karşıya kaldıklarında ağırdır, ayakları sabit, kaymıyor düşmanın önünde. Hafifdirler. İyi ama ne zaman hafif? Diyor ki davet edildikleri, haydi buraya ucum dedikleri zaman da hafif. Çokdurlar. İyi de ne zaman çok? Hamle yaptıklarında. Azdırlar. Ne zaman az? Sayıldıkları zaman. Şimdi bir şey, yani o ordudaki neferlerin halleri zikrediliyor, durumları ama her bir halden her birine layık olan nispet edilir. Şimdi sen fikalin desen, hifafin desen, ağırdır, hafiftir, çoktur, azdır. Ne zaman? Bu hallerden her birine nispet edilmesi, tamam, uygun olan şeyin nispet edilmesi yoluyla hallerinin zikredilmesi. Burada taksim sanatıdır. Adam, o adamları ne yapıyor? Taksim ediyor. Bak diyor ki bunlar öyle adamlardır ki, yani size hakkımı almaya geleceğim adamlar, yüzlerine peçe örterler. Siz onları ihtiyar değil delikanlılar göreceksiniz. Evet, onlar ağır davranırlar. Onlar hafiftirler. Onlar çokturlar. Onlar azdırlar. Bunlar da hep onun nesi oluyor? Vasıfları oluyor. Evet. Tekidül medhi bima yüşbühü zeh.